گران محترم والدن کو دو مولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب دو دور تفسیر قرآن دا 13 نمبر 61 چپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پتیس ست 2007 کی شعر دے جدید ملاوی دو پتیاسات ای اشاری توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نو خلق خوب کی شک کئی کافرانو ملحدانو آغی خوب کی شک کاؤ نو آغی شک کاؤ نو دا خود آغی نا پوئی وکانا پرس که یو خبر دا زی یو خبر آوکم نو آ خبر زما بالکل کار دا خو زما اوریدون که پی پویا نشو نو آغا اوریدون کی تا پکی شک شو نور زما خبره کاره ده نو زما خبره خو کاره شو نو آغی که خوشک نیشته آغا شک چه ده نو آغا ده اوریدون کی پا سوچ و پا فکر که ده آغا پی آغا پویه شوه نده نو که کافر با ایمانه ملحد با ایمانه اپا قرآن که شکی نو داد آغا ده سوچ و ده فکر نقصان ده نور قرآن خپل زای بانه سعی ده چه پا که شک نیشته یعنی قرآن زای ده شک نده کسو کئی نو اسی فضول با کئی نو زائد شک نده قرآن او بل دلائل موجود دی نو سل شک کئی ده دی ده شک ده سده لکا نا شک یا مانا دادا لا رای با فیه شک مکوائی پا دیکی لا ترتابو فیه شک مکوائی پا دیکی ذالک الکتابو لا رای با فیه دا یو مقام دی کتاب ذالک الکتاب دا دی کامل کتاب بل لا ریب فیه شک نشتا دی پدی که بل مقام هدل للمتقین دا هدایت دی او کامل خونه دا للمتقین دا پار دا خلقو چیری کی دا اللہ نا هدل للمتقین کامل هدایت دی کامل خودن دا للمتقین د پار دا خلقو چیری گی دا اللہ نا مانا میں اکڑا کپوشی وی پی وی ہدایت دا پار دا متقیانو نیو چی سڑے متقی شو نو آغا خواسی پا ہدایت پاندی دے نو بیا آغا تا دا ذکر کول چی متقی لانور ہدایت کی نو سفای دا یو سڑے دے آغا دا صحابای دے تو تو سوابای مولا تا دا کم زای نو تو یو سوابای می سمور خونه دا خود سوابای ام کنن نو دے خود متقی دے نو چه متقی دے نو پا هدایت تے کنن نو بیا ور تسلا هدایت کی نو ما معنی اکڑا هدل للمتقین هدایت تے آکسان اللہ چه اغیی یریگی دا اللہ نا چه دا اللہ نا یریگی نو چه دا اللہ نا یریگی نو دا آغا هدایت تا ضرورت تے کنا زکا چه دا اللہ نا یریگی نو دا آغا با سوچی چه پا کم بانے اللہ خوشحالی گی و پا کم بانے اللہ خفا کی گی نو آغا با آغا کارو نا گوری چه کم دا اللہ دا رضائی او کم دا اللہ دا غضب او دا غصی نو آغا کارو نا با آغا سی کئی آغا کارو نا با آغا سی کئی چه کم دا اللہ دا غضب دی او کم دا اللہ دا رضا دی نو او تو قرآنو خی نو دکی یر دا دا اللہ نا لیکن سورت طواہا آیت نمبر 3 طواہا ما انزلنا علیک القرآن لتسقا نمی نازل کڑے پتاوان قرآن لتسقا دا چتو ستڑے سے پت نفلی عبادتنو دا ما دیر نگر آلے گلے چه تش نفلی بایتون کواب بدی زان ستڑے کام الا تذکرت اللی من یخشا مگر دانی سیاد تید پار داغا چا چه غیری کی دا اللہ نا لی من یخشا الا تذکرت اللی من یخشا مگر نسیاد دا پار داغا چا چه غیری کی دا اللہ نا نو حدل للمتقین ہدایت تید پار داغا کسانو چاگا یریگی دا اللہ نا یا خدا للمتقین ہدایت تے للمتقین دا پارا دے ارادی کون کو دا تقوا اصائرین للتقوا چھئی روانی تقوا تا یو سڑی دا ارادہ دا چیزن تقوا حاصل اکم نو پا دی کتاب با تقوا حاصل کی کنا خدا للمتقین اشارہ دا چیزان تر تقوا ٹیک دار وی او قرآن نه دی ویلی او قرآن نزده کئی او پا قرآن عمل لی نو دا ٹیکه دار دا تقوی سی بزول ٹیکه دار دی دا ٹیکه دا تقوی سی نده خود اللی المتاقین هدایت تی دا پار دا خلکو چه اغای اراده دا تقوی لری او اللذین سرا معنی بکی بالفعل متاقیان طالبان و تا صنعت استخدام ہوئی نو مخی متقین بالقوه او رست متقین بالفعل نو دل المتقین هدایت تیز پار دا خلکو چاگی تقوی غواری تقوی غواری بلا معنی دا دل المتقین تقوی نمورد انابت دل المتقین ہدایت تے دا پار دا خلکو چا غیر آگرزی اللہ تا اللہ تر آگرزی اگر کی در آگرزی دو سوچی چی ارا زبا اللہ رب العزت تر آگرزم یعنی دا اللہ طرف تا انابت او طلب پکی نو اگر تا قرآن ہدایت کی گینی چی انابت نہیں نو ابو جہلم قرآن اور ادلے ہو ابو لہب ہم قرآن اوریدلے ہو خواغ سم نشو زکا غی کی طلب او انابت نو چه طلب او انابت نو نمانا حدل للمنیبین ہدایت تید پارا درا گرزیدن کو اللہ تا لیکن سورت راد دیار لسم سپارا سورت راد آیت نمبر 27 قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب ہدایت کی اللہ زان طرف تاغ چاہتا چاہا راگردی اللہ تا ویہدی الیہ من اناب دارنگی سورت شورا پنزیشتم سپارا اور آیت نمبر 13 دیار لسم آخر آیات کی وی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب اللہ خوخی اور آکاگی زان طرف تا غسوک چی غواری ویہدی الیہ من ینیب او ہدایت کی اللہ زان طرف تا آغا چاہتا چغرا گرزی اللہ تا انابت پکی او چاک انابت نی آغا زان موڑی سابی نو آغی لا اللہ قرآن نور کئی دا چه زان قرآن تا محتاج گنی او زان قرآن تا عجز گنی او قرآن تا خپل ضرورت گنی او دا چه دا قرآن نموڑی او درینگل گرزی نو قرآن دا اللہ نا سیوانه دی چا پوری ورو تپی دا اللہ چا پوری تپی نا نو دل المتقین ہدایت تے دا پار دا متقیانو دا پار دا خلکو چرا گرزی اللہ تا بلا مانا داؤن دا خودل للمتقین نور للموحدین نارنا دا موحدین لا متقین من الشرک خودل للمتقین رنا دا دا پار دا خلکو چه زان بچ کئی دا شرکا دا موحدین دا پار با دا قیامت پرد باندی رنائی او قرآن رنا دا رستو انشاءاللہ یا تنوام چه قرآن تا اللہ رب العزت گنو زائنو کی رناوی لی دا نو قرآن رنا دا نو دا با دا موحدینو دا پار رنائی نورم یا صاحب این آئی دیم تا رنا با تیمخ کی رنا با تیمخ کی روانی نو رنا دا متقیانو لا هدى للمتقين هدایت دې پاره د متقینانو یاد ادا چې تقوا ډیر درجات دي او ډیر مرتبه دي ډیر مرتبه دي یا تقوا دا ځان بچ کول له شرک نه دویمه تقوا دا ځان بچ کول له ګناهونو نه او دریمه تقوا دا زړه ساتل د شغل د غیر الله نه چې ستا زړه کې د الله نه علاوه د هیڅ چا سوچ نه وي او ستا زړه دا آواز کوي چې هر تمنا دل سره رخصت هو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت هو گئی چې هر تمنا دل سره رخصت هو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت هو گئی چې الله زړه نه مې هر څه ختم شو اس میں اللہ زڑتا تراشا چاہیے کہ خانہ دل میں کوئی جگہ خالی ہو شاید کہ آ جائے کوئی مہمان عزیز زڑ کی خالی زائے پکار دے ٹول زڑ دنیا لمور کو زڑ کی خالی زائے پکار دے کہ دیش عزت من ملما دے راشی ملما خزائے پری رکھنا عزت من ملما اللہ دے چکم زڑ کی دنیا استوگا نہ دا نواری کہ اللہ نہ راضی او چې د دنیا سوچونه تنوتل نو الله به تراشی نو نو دا درېم مرتبه تقوا ده چې زړه دې خالی دی نو هدل للمتقین که په یو درجه کې متقی وي نو بل درجه کې به تقوا نصیب شي نو که بل درجه کې متقی وي نو بل به نصیب شي نو بیا په خپل معنا دی هدایت متقیانو لا کله شرک دې ځان ساتلو نو د ګناهونو نه ځان ساته هدایت دا قرآن متقیانو لا سڑے دا گناونو نبچ کئی او که دا گناونو نبچ بچوی نو قرآن وای پریده امام زکا هدایت دا پار دا متقیانو زڑا بدلا دا غیر اللہ نخالی کی زڑا بے دا غیر اللہ نخالی شیم هدل المتقین هدایت متقیانو لا او دا دا قرآن مقام دے دا قرآن مقام دے پکم طریقہ پا دی طریقه بانده چه پا قرآن سره کم جماعت تیار شده ده نو آغی تا اگوره بس دو قرآن دا حقانیت نخصده دو قرآن دا حقانیت نخصده دو قرآن دا حقانیت نخصده ده چه پا قرآن کم جماعت تیار شده نو آغی تا اگوره چه پا دنیا سنگ حکومت کرده او څنګه طریقې سره د دنیا نظام چلولیو دا غي حکومتي نظام وګوره الله چې بدی ده او سړی د صحابه ټول تاریخ وي هدل للمتقین دا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ زندگی د بادشاہي وګوره د کور زندگی وګوره د بهر معاملات وګوره دا سید هر صحابي دا هر صحابي دا غي زندگی او ژوند مطالعه کا تا تو پتو لگی چه قرآن سن کتاب دے دا دا قرآن کمالو کانا دا قرآن کمالو اقبالو موئی جو خود نہ تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے جو خود نہ تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اغسو ہوئے چه اغمڑی راچو اندی کرل اغسو ہوئے چه ڈاکوان عالمان کرل او ڈاکوان رہبران کرل اغا دا اللہ کتابو دا اللہ کتابو چه اغا پا خلقو کس کمی طریقی سر انقلاب راوستو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اغا دا اسلام نمخ کے دورو گورا او رستو گورا دا خالد ابن ولید مخ کے دورو گورا او رستو گورا دا انقلاب چارا راوستو دس انقلابی کتاب دے دس انقلابی چون بجا در رفت جا دیگر شود جان چو دیگر شد جہان دیگر شود چاگه انقلاب راولی من الظلمات الی نور کتاب دے دے تیارون اصر رنا توباسی نو دا دا قرآن مقام دے چه پا دبانی او داس جماعت تیار شوی دے داس جماعت پی تیار شوی دے چه مور والا نا غم خطا یو پیوالا یو اسپوریو تاڑلا بل اخبالا بل اسپوریو تاڑلا زنانو اول شهیدت فی الاسلام پہ اسلام کی اولانی شہیدہ اولانی شہیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اول شہیدہ زنانو پہ اسلام کی داغی خاون یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے پہ بے دردے شہید کو خدا سے جماعت پہ قرآن تیار شو چا غید ایمان نوان ریدل وی دار سم قبول لی خومنگا ناوڑو عمار بارک نبی علیہ السلام وی پا قرآن تیارو عمار نبی علیہ السلام وی پلاریم شہید شو موریم شہید شو خدا عمار رضی اللہ تعالیٰ بارک وی نبی علیہ السلام وی این عماران ملع ایمانان من قرنی الہ قدمی وقت لطول ایمانو بعظمی و بدامی ها و عمار چه ده نو اغا دی ایمان اڈاکتے ڈاک ده سر نترخ پو پوری او وقت لطل ایمانو بی عزمی و بی دامی ها او ایمان ده اغا اڈوکو او بدن پوری گرد شوی ده اڈوکو وینی سر ده اغا ایمان گرد شوی ده اغا نوڑی دی ایمان نا ده سید باری پی اولیو ده زکا پا قرآن تیار جماعتو کنا چه پا قرآن تیار جماعتو تیلو تا غرزو خورستو شوی نو چه پا قرآن تیار شوی نو که بیا بر جیاز گرزی را گرزی نو بیا پریشانه کی گی نا بیا کسا دز مز کی گی نو پریشانه کی گی بنا نو پا قرآن تربیت حاصل کا نو دا دا قرآن مقام ذکر کئی تاس و تا بڑونای که دلیل اینی وایی که نا دا غا دلیل اینی ده دا معلول دا جانبه دلیل ده پا حیلت پاننه هدل للمتقین دا هدایت ته دا پار دا متقیانو تقوا دیتا ویلے کی گی اولا تقوا دا شرک پری خودل دویما تقوا دا بیداد پری خودل دریما تقوا طول گناہونا پری خودل تقوا گناہونا پری خودل لنم دے پارہیز تقوا دا ظاہری شکل و شباہت برابرو لنم نوے ظاہری شکل و شباہت برابرو لنا خلی الزنوب صغیرها و کبیرها زاکت تقا وارو لوی گناونا پریک دا ندا تقوا دا لا تخ کرن صغیرتن فا ان الجبال من الحسوا وڑو کے گناس پک مگانا زکا غرد وڑو کتکانو نجوڑ شوی فا ان الجبال من الحسوا غرد کانو نجوڑی کترا کترا دریا بنتا ہے نو وڑو وڑو نو بیا ڈیر جوڑ شی گنا بیا تن ڈیر جوڑ شی نو دارنگی وسنا کماشن فوق ارض شوق یحذر ما یرا دا سشا لکه پازغیدار از مگا که سڑے روانی جاڑو که سڑے روانی نو جاڑی نزان ساتی کنا نو دارنگی دو گناهو نزان ساتا دا متقیان سوک دی اوز دا متقیانو دا جماعت لگ وضاحت کی پینزو صفتون اے ذکر کی الذین یؤمنون بالغیب آغا بختار چه آغای باور کی ایمان راڑی بالغیب یو مانا پا آغا سیزنو چه دا دینا پنا دی پنا دی دا دینا پنا دی خکاری ورتنا او ایمان پی راڑی آغا کسان چه ایمان راڑی پا پنا سیزنو بانده بلغیب مانا بالمغیبات پا پنا سیزنو بانده لگا جانت دوزخ نا قبر حالات پولیسیرات اللہ رب العزت فارشتی پا دیر طولو بانی زمان ایمان ده او من تخکاری نا یا مانا داد بی ما الذین یؤمنون بالغیب آکسان چگه ایمان راڑی بالغیب نالی دلی دی تخکاری نا یعنی حالکو نهم غائبی نا تاسو و تا مزدر مبنی للفائلو وی دید ویمانی تا حالکو نهم غائبی نا چه دین پنا دی یومینونا بالغیب ایمان راڑی دی نا دی دا لی دلی سنی دی پنا دی او ایمان راڑی لکه من پا قرآن ایمان دی خود قرآن نازلی دل منگ لی دلی دی؟ ها؟ نا په نبی علیہ السلام زمون ایمان دی. نبی علیہ السلام مونږ لیدلو نه خو زمونږه به څه دی ایمان دا د نالیدلی ایمان مرتبه ده. نبی علیہ السلام یو ورځ ناستو نو صحابه ته وایي یاره چې زه به خپل ورونو سره کله میلاویږم نو ارمان یې وکړو چې زه به خپل ورونو سره کله میلاویږم. صحابه ورته وایي ولې موږ نیرونه نه یو؟ نبی علیہ السلام ورته وایي نه تاسو خو زما ملګري یې انتم اصحابي تاسو خو زما ملګري یې. وی نبی علیہ السلام ستارونه څوک دي؟ وی زما ورونه هغه څوک دي چې د دې پیړۍ نه رسو پیدا کیږي او په ما به ایمان راړي. زه نی ملیدلې او په ما وسره راړي ایمان. قران نه دی لیدلې او په قران بسره راوړي ایمان راوړي. هغه زما ورونه وی ورونه مونږ ته نبی علیہ السلام خپل ورونه ویلې دي. خو ارمان چې مونږ خپل مقام خراب نکو یعنی مونږ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورونه ویلې دي. والذین یؤمنون بالغیب آج ایمان راڑی بالغیب نالی دلی نادی دا او غیب آغسیز تاوی چه پا حواسم نمالومی گی او پا اقل و ترسائیم نکی گی الخفی اللذی لا یدرکو الحس ولا یقتزیه بداحت الاقل بیزاوی مانا کئی الخفی الذي لا يدركه الحس ولا يقتضي بداهة العقل دي تويل کی کی غیب چه په حواسو نه معلومیږي لک لاس خپي او دارنګ په سترګو په غوګونو په پوزا په دې باندې نه معلومیږي او په عقل وتر ساين کیږي دي تويل کی کی غیب الذين يؤمنون بالغیب آب اختاور چگه ایمان راڑی بالغیب ایمان و ذات به انشاءاللہ یوزا کیوکم الذین یؤمنون بالغیب آب کسان چگه ایمان راڑی بالغیب پنالی دلی سوزنو بانده یا نالی دلی و دویم صفت و یقیمون الصلاة منگ مخ کیویلو ربط پوموام نابدو عبادت پسو قسمو عبادت د زړو عبادت د بدن او عبادت د مال وګورئ الذين يؤمنون بالغيب ایمان د زړه عمل له دا د زړه عبادت و يقيمون الصلاه دا د بدن عمل و مما رزقناهم ينفقون او دا د مال و يقيمون الصلاه پابند کید منځونو یقیمونا دا و اقامت قیام ادریدو تولی لکی یقیمونا صلاة ادری منزونا نو منز غرزیده لده نو دی ادری ایسه مطلب ده نا شیخ سه پنج پیر مدازل لولا علی وی او ایسا شیخ سه وموی وی الفیل و کلبیل فیل دا سده لکه خواهی چه چا پی جلب واچه نو داغه ده قیام هر ځای درې دو په معنا ني مخکې ویلو ورته به یو نسخانه استعمالاګین بیا بابا خپل وغوځي یو نسخه بار ځای نه استعماله قامت سوق بازار ګرم شي نو عربو قامت سوق بازار درې دو نو بازار درې ک بازار ګرم شو دي دې کې قیام په معنا درې دو دي خلک وای جاء زیدن زید راغی څه مطلب د یو ځای نه بل ځای ته بدل شو خود قرآن وی واجی آیا و مایزم بی جهنم فدغرت با جهنم را استشی جهنم برا استشیم جهنم برا روانی چرا سا نا جلد پا معنی ده کارا که دو ده واجی آیا و مایزم بی جهنم یعنی جهنم با کارا شی جا البرد و یخنی رالا را روانا آقا ده من گورو چی ده دوتالا ده قرآن روانا آقا ده که خیر را سیده نا جا البرد معنی زهر البرد کارا شو یخنی دلتم یقیمون الصلاة دا عرص اقامت داغی مناسبی یقیمون الصلاة ادا کئی منزل لرا داغی پا طریقہ و یقیمون الصلاة پابندی کئی دا منزلو او اقامت دا منزل اپا سو طریقو رازی یاو دا منزل ارکان پورا پا پورا ادا کول دانا چلا کد چرک ٹونگی والا ادری گو منگا پتن لگی سو یا سونا دراز چرو کول ارسو نوال تام سے کم دنو لاوڑی دس بیا نشویو نے غیدل سے تدی ملاکے داغا نشتے دس جوڑنے قسم کے لا بیا روان دے ان چل تو رسی نو تو سوے چت ال تو تا چاست نی خوا چ سنگ ور شنو بیا رو چت شی بیا رو چت شی نا تونگی وال نا د مونز او درول یو د مونز ارکان دا کول مکمل دویم دادا چ توجہ اللہ تکول جیازونو د دکانونو حساب پکینا چی استاد رکاتونا دری شوی دی رکاتونا سو شوی دی دری وی اولی وی تا سر پیسه دلیل وی زمان سلور دکانونو دی پار رکات کدی یو یو حساب کوما او سی یو دکان پاتی شیده نو کارا خبا ویلی کنده دا دلیل قوی دی دا موز ببیاو کو خان نو دانا چی موز که چی کمدر دو دکانونو حساب کئی او موز که با گردانون هم نارای نتا با که بڑو نارای با که گردانون نارای گردانون با کم نارای درم یعنی منس کے مکمل توجہ اللہ تعالی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لو علم المصلی ما من یناجی ملتفت لو علم المصلی ما من یناجی ملتفت کمنس گزار تا پتاوے چھدے دا چاہ سر جرگا کئی دبا بل طرف تا توجہ نوارو لے بل طرف تا بے جیازون نو لزولی دتا پتا نشتے چیزا چا سر جرگا کوم مونز خو اللہ سر جرگا دنو تا بادشاہ مخی تولاڑی و بل بل سوچ کے اللہ ری زمونگ منزون دا اللہ کی تا دی پوئی گئی کنا اللہ ری زمونگ منزون دا چا کی نا اللہ کی درہم مونز کے اقامت او دریدل اپا دوام رازی جمعہ خان بام نی اختر خان بام نی او مونز گزارا و ایسو قسم ہی عبد الشکور دین پوری سے قسمونه ذکر کئ سٹارٹ کے کاٹ کے پاٹ کے وہی خلقا جدا خبر دی خو نازل من گزار آغا خادی خانی خادی خان پی جنی ہا او ہو یعنی چ پخادے کی راگیر شینو سو کی منزو کی جدا چلے چا پ خوشالے کی چتا چا سر راگیر شینو سو کی منزو کی زنی غم خانی پ غم کی چرتا کی گیر کے راشی نو سو کی منزو کی نا زنی جمعہ خانی جمعہ کے چھتا بس یا عرض سے تا جمعہ تمخ کی او زنی اختر خانی نو او بس آیاو اختر او بل اختر منز کئی نشئی وی بل تاوی یو غور تا یو تاوی زخو یو جمعہ بل جمعہ لام بما و دا بلا بچه تا خود جو بو مئے وی زخو یو اختر او بل اختر لام بم درے موتاوی دا کافیر زویا تا خود جو بو مئے وی زخو چا پیدا شوی مور لام بولی ما چا مرشن بیاو می خلق لام بی نو دانا چه باز زنی پا که داسی چه پیدا شوی دی نو بانگا اقامت والا کرده و موز با پی خلقو که پر طول عمر که منزونو کی نو منز که دوام ضروری ده همیشه پینزه وارا وقت منز پینزه وارا وقت منز پا خپل پل تیم بانده پا خپل پل وقت بانده سوشو دره نو سالورم بل با پیوم راوله بل تبم ده موزوی ناکه رواج کول ده منز منز رواج کول چه منز رایج کا کلی کے محلہ کے وطن کے اقامت سوالات کو میٹھی جوڑا کا اقامت سوالات کو میٹھی جوڑا کا چھ منز بچے کندن پابند ہے سرا خلق کی اسلامی حکومت یو جماعت کے حضری اغسترے کی اس کو چاہتا ہے منزو نے نہ کہے وستارا سرا سکار دے جو خبر خلاص ہو دا چی ہوتا ہے منز نہ کہے آوائے تو ہوئی چستارا سرا سکار دے او اسلامی حکومت انہی کے چوکائے ترس آئے چھ داوی دے ہوئی چستارا سرا سکار دے بیا سمیگی واللہ دی راولی نو ویقیمون صلاح او پابندی کئی دی منزونو رواج کئی منزونو را پا خپل ملک او پا وطن کے دا دا عقیدی اجرا دا دا ذکر ذکر کو مرز دا عقیدی اجرا دا ویقیمون صلاح ویما رزقنا منفقون او دا زنو آغنا چو ورکڑی می دی لرا نو ينفقون دی لگئی چی سمی والا ورکڑی دی نو دی لگئی ویما رزقنا هم نا مال چی مال وم دا اللہ پا دین باندی لگئی او دا آغنا چو ورکڑی می دی لرا نو ينفقون دی لگئی دا اللہ پا لار کی ویما او دا هر آغا سنا چی می دی لورکڑی دی سمی دی لورکڑی دی نا مال چی ذکر کئی مفسرین او نور خلق نو دا مال ضرورت زیاد تے نیم دا یواز نا چی دیز ایوی چی یواز مال لگوا ولی منگل اللہ یواز مال را کرده نور سی ندی را کردی دا بدن ندی را کرده وقت ندی را کرده وامی محرز اقناو انفقون بدن میدار کرده دا دا اللہ پا دین بانده و لگاو دا اللہ پا کتابه و لگاو وقت میدار کرده دا دا اللہ پا دین بانده و لگاو تا تشو پا دنیا خیط ہے والدہ وامیم رزقناهم بل عزت اللہ را کرده ده کنه ده را کرده نو وامیم رزقناهم او عزت اللہ در کرده ده نو عزت و لگوا عزت دانا چه کسی یرا ده قرآن و دین بیانو کما نو بیا ومی خلق عزت نکی بیا ومی خلق عزت نکی بیا برا تا خلق سادر نگوڑی نا خپل عزت قربان کا دا اللہ ده دین ده پار عزت قربان کا اللہ با عزت من کی نو اللہ علم ندے ورکڑے دی وجہ نا قرطبی مانا کی وامیمہ علم نام یعلمون چکمہ پویمی والا ورکڑی دا نو دا یہ بل تخائی نا نا جزان سر خوندی کا نا اللہ پوی در کڑی دا نو قرآن در کڑی دا دا حدیث در کڑی دا نو بل تیو خوایا وامیمہ علم نام یعلمون نا آگے نمی چو ورکڑی دی لرا نو دا یہ بل تخائی بل تخائی وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أَوْ دَاغِنَا چورکړمې دی لرا نو ينفقون دایې لګي دیکې په دنیا کې د مال په اعتبار درې نظامونه یې یو نظام هغه د اشتراکیت ته چې دا مال د ټولو خلکو شریک ته دا بنی چې دا زماره او دا د پلان کې دی دا د پلان کې دی نا پا مال که طول خلق شریک ته دیتا دا معنی فلسفه وی دا معنی فلسفه اگر دا فلسفه پیش کرده وا چه طول خلق مال که شریک ته وی دا مال دا وجه فساد رازی و دایی با طول شریک کو پا دی که طول با پا دی که شریک کو شریک به کوپه دی که انو دا فساد بوی ختم شی اشتراکیت قرآن پا غیره دو که وی رزق نا هم ما ولوار کرده تا پکی بل سنگ شریک های بل پکی سنگ شریک های تا دویم نظام دے سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ دارانہ نظام کی دا دی چھے مالدار دے لا مالدار کی گی او غریب اگا دے لا غریب کی گی غریب غریب سے غریب تر او مالدار مالدار سے مالدار تر مال سوارے دی پی سواری او کز دی کزی بس مالدار دے لا مالدار کی گی او غریب اگر دی اللہ پخکت زی قرآن پی ردو کو ادام غلط دا ينفقون مال دا مالدار دے مال اور کردے سوکو سرب کی شریکو نشتے دے چھے دا مال دا مالک تے خو ينفقون مالک تا وی تا غریب لسور کا کنا چھے اگر دا سرم لگا گزارو کی لگ پپرا ناروان شی کنا ينفقون درم نظام شرعی دو نظام باطل حق نظام نظام شرعی نو دو نظام ہے رد کرل اشتراکیت دمانی فلسفہ سرمایہ داران نظام دمزدک فلسفہ مزدق او د معنی فلسفه اغه رد کړه شرعی نظام اغه حق کو وامی ما رزقنا من فقون داغی نمی چوار کری دیلانو دیئے لگئی والذین بل صفت زن یهودیانو مسلمانان شیو کنا داغی صفتو نوئی والذین یؤمنون بی ما انزر ایلیک اوا کسان چیمان ناڑی پا کتاب باندی چه نازل کریشوی دی تاتا وما انزر من قبلک اوا غا چه نازل کریشوی دی ستان مخی انزل الیک چنازل کڑی شوی دی تاتا وما انزل من قبلک اواغا چنازل کڑی شوی دی ستانا مخ کے درے میں پکیوی چو وما ینزل بعدک اواغا چنازلی گی ستانا رستو دا پکشتے نا پکا دیا نیرد معلوم شوا نبی علیہ السلام نبوت آخری نبوت تے دینا پس بلا پیغمبری نشتا دے ذکر دانوی چو وما ینزل بعدک آج استان رستو نازلی گی نیؤمنونا بما انزل الیک آغا چه نازل شویدی تاتا نازل کلی شویدی تاتا او بما بالقرآنی ویلی دی که بمای ویلی دی آغا چه تاتا نازل کلی شویدی کو قرآن دیو که حدیث کو قرآن دیو کسو شه حدیث نو پا پرویزی بانده ردو کو منکر حدیث پرویزی بانده بما انزل الیک وما انزل من قبلک او آغا چه نازل کلی شویدی تاتا نازل اون کے سوک دے اللہ نازل کریشے ویسے دے نازل کریشے ویسے دے قرآن پچا نازل شوی دے پا نبی علیہ السلام دری سیزونی دا بلی او بلن جدا جدائی منزل منزل منزل الہی دا دری وڑا با دی او بلن بدل بدلی دی او بلن او بدلی جدا جدا با دی او بلن نو چه سو کوئی نبی علیہ السلام نور دے نور خو اللہ دے نو اللہ و تووی نو اے خو یو شانتی که اللہ سرا اللہ سرا یو شانتی که ندا بجودا جدائی وما انزل من قبلک آج نازل کرشوی دستاتا وما انزل من قبلک آج نازل کرشوی دمکستانا وابالآخرتی هم یقینون او پراز رستای باندے وابالآخرتی او پکو رستانی باندے یقین کئی وابالآخرتی هم یقینون او پا آخرت پانده ده یقین کئی آخرت مسئلہ پا کرارا پا آخرت یقین ده چه ده طولو عمالو بلی برالا اللہ پا آخرت کرا کئی و بالآخرت هم یقینون او پا رز رستای او پا کور رستانی بانده ده یقین کئی و بالآخرت قادیانه وی و بالنبوت الاخرت پا نبوت رستانی بوی ده یقین کئی پا نبوت رستانی و خدای دی گورا کتا بوزا اتم آیات تیم وینو ویلی و من الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الاخر تا آخر نمخ کی یوم شتے کنا تا تزمونگ سے ضرورت تے دارنگیو گورا ام دا سپارا رنبای سپارا ام نو ویلی دا سی کما قلخو کنا خالص ناچارین پا دوخ پو کردی دا غریبو آیت نمبر 94 سالور نوی قل ان کانت لکم الدار الاخرہ وبالآخرہ وبالدار الاخرہ ان کانت لکم الدار الاخرہ کبھی تاسل کو رستانے وبالآخرہ مانا کو رستانے وبالآخرہ مانا دا رز رستانے دانج پہ نبوت رستانی خدا بگا پیدا ڈیر ہوئی دیر باغا پیدا سلاسی بابا ہوئی وی غلام احمد کہ اور فشمیر زابود برو لانت کہ لانت راس زابود غلام احمد چنومی میرزاو برو لانت کہ لانت راس زابود پاغد دا خدا لانتی او دا دا لانت لائقو وی داری دنیا بسیار او بسے کرد دی دنیا کی ڈیر غپلی دی کہ در حقیقت سگے دار الجزا بود چھ حقیقت کی دا قیامت سپے دے دا دوزخ سپے دے نو سپی ڈیر غپلی دی نو دی دا کم غپ کڑے دے وابل آخرتی ہم یوقینون او پا آخرت باندے او پا کورو سنی باندے دے یقین کئی یقین دا زرن منلو توی یقین خو پی جنے کنے اعتقاد جازمان ثابتا مطابق لیل واقعہ نو یوقینون دا یقین کئی دا زرن ایمانی نو چه زرن ایمانی نو تیارے بولا ہم کئی کنان نو دا پینز صفات دا ذکر کل مسلمان قرآن نور و زائنو کی بیاگن صفات ذکر کئی زائی بزائی براش انشاءاللہ و بالآخرت هم یوقینون اس نتیجہ دا دنیا دا آخرت اولائکا علا حدا من ربهم فیصلہ دا دنیا اولائکا علا حدا چھ بدی صفتونو برابری سوک بہتا دست گرد وئی سوک بہتا انتہا پسند وئی سوک بہتا یو سو بل سنمون آلی اولائکا علا حدا اللہ ہوئی دی پہدایت سواری دی علی ذکر کا علا اولائکا علا حدا دا خلق دی پہدایت باندے میر ربهم دا طرف در اخپلنا سورة فاتحی تورس ہی کنے لکشا بھئی اهدنا الصراط المستقيم ها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اولئك على هدى هدايت غختو نو هدايت راغي نو په هدايت عملو کو نو په هدايت روان دي اولئك على هدى داخل اچي دي دای پورا په هدايت تي مر ربهم طرف در عبد دینا دا دنیا شکل دا آخرت شکل و اولائکا هم المفلحون او دا خلق چرین هم دا دی کامیاب فلاح کامیابی دو تولی لکی النجات بالمطلوب چه سی مطلوبی اغاو تا حاصل شی او چه دستان یریگی نو آغی نبج شی دی تولی لکی کامیابی نو اولائکا هم المفلحون دا کسان جرین هم دی کامیاب دا کامیاب دی خلق کوئی گی نقصانی شو چه بمباری پیوشوا او دا غشونو گی نقصانی شو وی نه داو کامیاب دی و اولائی که هم المفلحون دا خلق جرین هم دی کامیاب هم المفلحون فلاح کامیاب ایتا ہوئی نیلوی سیف رحمه اللہ ممانا کولا اولائی که هم المفلحون دا خلق جرین دا دی چیدی ان کی محنت باراور ہوگی دے دی محنت اغوا بار آوری اغوا میوراری دے دی ونی با میویو کی دے دی دا عمل و نتیجہ دادا ماوی دے دا آخرت شکل لے دا ہر عمل شاپور شک رحم اللہ فرمائل وی دا ہر عمل یو دا دنیا شکل یو دا آخرت منگا و تاسو دا اللہ احسان دے دا قرآن در تناس شکنا دا زمان دا دنیا شکل لے بس علا خدا من ربهم پہ ہدایت باندیو قرآن واینو چھو قرآن سڑے وی او پہ قرآن عقیدہ و عملی نو پس دے پہ ہدایت تے اوز دا دا قرآن دا عمل شکل دا دنیا او بل شکل دا آخرت حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اذا مررتم بریاض الجنت فرتاؤ کالا چتاسو دا جنت پہ باغی چوبانے تیرے گئی نو سارے گئی قالوا اماری اعزل جنہ یو نبی علیہ السلام دا جنت باغی چی کمی نی کمی دا جنت باغی چی نبی علیہ السلام ورطوی حلق و ذکر اگر دا اللہ دا دین مجلسونا ذکر لوی ذکر قرآن نی دا قرآن مجلسونا او دا ذکر مجلسونا دی بانی ستیری گی نو سرے گی اوز دا دی دا آخرت شکل اگر دا جنت باغی چا دا اللہ دی منگ تنصیب کی اگر دا جنت باغی چا دا نبی علیہ السلام دی تا دا جنت باغی چا ویلی دی نو دا دا آخرت شکل لگنا آخرت کی برد دی عمل شکل آده جانت باغی چایی اولائی که هم المفلحون کامیابی دی تو اموی و اولائی که هم المفلحون دا غلق چیدی نوم دی دی پاتی پا دنیا المفلحون پاتی دا دی تحریک بجوان دی دا دی میشن بجوان دی دا سیده کنا صحابو دا غی میشن سده جوان دی دی تابعینو دا غی میشن جوان دی دی نیکان عالمانو دا غی میشن جوان دے دے چاچ قرآن دا غسته دا غی میشن سدے جوان دے دے شیخ سید پنجپیر رحمہ اللہ حسین علی رحمہ اللہ او دا غی شاگردان میشن سدے جوان دے دے اچھ کم مقابلینو پتہ لگی چطا جوان دو کی مڑی دی جوان دو کی سدی مڑی دی یو ظن من الاحیاء و هو عدیمو تو پی گمان که چگنی دا جوان دے دے پکین سدے نشتے و اولائکا هم المفلحون دا غلق چیزین هم دیدی کامیاب ان اللذین کفروا سواؤن علیهم دا دیم اڈالا مغضوبن علیهم مغضوب علیہم چه سرد علم گمراہو دا غی بیان پا دی دو آیاتونو کی کئی دا دیر خکارو خکار دشمنانو مخامق بیدتوی نیمانم نو نیمانم وی انو دا خکارو نو زرتی بس دو آیاتونو کی ذکر کئی او خبر ختمی ان الذین کفروا سواءٌ علیہم یقینا کسان چاہے کلک شب کفر باندے ان الذین کفروا یقینا کسان چکلک شب کفر سواءٌ علیہم برابر دی بدائی باندے انذرتم ام لم تنذرہم یا راول استاد ایلارا او نے راول استاد ایلارا کہ یارے او کنے یارے ندا پہ برابر دی یعنی ستا بیان پہ ساسر نکی اولی لا یؤمنون ایمان نراوڑی تا بیان دی لکی چلی ایمان راڑی او غی پا کفر کلک شیوی دی نو اغی ایمان راوڑی نا آیت کی خوزا اشکال پاتے نیدے ما پا ترجمہ کی حل که خوزا اشکال پاتے تو خیم ما حل بیم کو زنو سو کو غریبی دے کنا این اللذین کفرو چکم کفر کردے نوی که اغی تا بیان کیاو کنک که اغی ایمان نراڑی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر مسلمان شو او کنا مسلمان مسلمان شو ہاں کافر مسلمان شو اکثر صحابہ کافرانو مسلمانان شوی نو اگری تو خوی من بیان فائدہ ور کردی دا او قرآن وی چی کافرانو تو بیان فائدہ نکی پونو شوی پی کنا اشکال بانی پو شوی ما مانا اکڑا ان اللذین کفرو یقینا کسان چه کلک شو پو کفار ای پو کفر سو شو کلک شو نو اگه یوڑی ندو کفر ننو دا اگه اراده دا سمیدوشته ننو اگه ای که انابت دا سر نیشته انابت پا که دا سر نیشته ده هدل للمتقین قرآن چال هدایت ته چه اگه ای که انابت دی نده کسی نیشته انابت نیشته نو ورطوایا نو فایده والا نو ورکی خدای پاکا اگه ای که ما خبر پاتشو اگه اس را یاده شوا هدل للمتقین که دام دا هدایت قرآن دا متقیان دا پار ده مطلب فائده با تیسو کلی متقیان بیان خطولو لده هدل للناس قرآن تا بلده ویلی دی کنی دیده هدل للناس نو بیان دا طولو دا پار ده بیان للناس خو هدل للمتقین کلکون دا چا ده دا متقیانو ده متقی با پی لاک لکشی موحد با پی لاک لکشی نو دا اخیری فائده نو فائده با تی متقیان لی نو دا ہو کافران دی دی قرآن دے سر آورے دلے ندے نو فائدہ والا نوارکے سندی رحمہ اللہ وی ویدہ دا قرآن پا مقام بزنو خلق اعتراض کنو دیل جواب ورکے چھ تاسو آئی چھ قرآن کامل ہدایت تے پا دو خواب اجال ہدایت انو مندو بوش پہ ہدایت انو مندو دی خلق خوب ہدایت انو مندو نو جواب وی آگئی دا سر قرآن خوال راغلی نینی نو ہدایت خودے او بو خوائی من وارا چاو خو چه سو خوخلو کلاو کی کنا وی چه خلو بند کردی دن او بو وقت سمیلاو شی وی چه دا قرآن محفل خوال نرازی او دا قرآن جماعت خوال نرازی او قرآن وی نده سرا نده تا به هدایت دکیو میلاو شی این اللذین کفرو یقین ها کسان چه کلک شبو کفر سواهون علیهم برابر دی بدهی بانده نو کفر نمورد دلتا او کفر عنادی ده غط الحق و ستروه حق پٹ کو منگویلو مغضوب علیہم چاہتا ہوئی چی حق پی جنی ہو تابداری ہے نکی ندام دی کنا کفرو ستر الحق عنادان پٹ کے حق دو وجد زدو دو عنادنا مدارک ہوئی پٹ کے حق دو وجد زدو دو عنادنا کفر یو انکاری دے آغا کفر چی سپا زڑکیم وی نیمانم پخلیم وی نیمانم بل کفر دے جو ہودی دادی تو لکھی گی چھ سڑے وہی پخکارا چھ نی منم خزڑ کیے منی لکہ فرعونیان موسیٰ علیہ السلام پخلی میں نہ منو وسط کانا تھا انفسہم پخلی میں نہ منو خزڑ کے من بل کفر عنادی کفر عنادی دے عناد او دے زود کفر اگر دا دے چھے پخلوم وی معنی میں او پزڑ کیم سی چھے معنی میں خوغاڑ نک دی لائے کوبر دا ابو طالب پخلوم وی چھے پہاکا پیغمبر دے او پزڑ کیم چھے پہاکا پیغمبر دے خو غاڑے نکی خودلا غاڑے نکی خودلا دا عناد دے. نو ان الذین کفروا کمو کسانو چی کفرو کو عنادی کفر نو لا یؤمنون اگئی ایمان نراوری اپا زدو پا عناد بان نکلک تی ای تالا خوال نرازی نو او سالورم کفر دا منافقت تی چی پخلو ایمانم او زلکی نمانی پخلو ایمانم خوزلکی نمانی دیتا منافقت وی دا دا کفر دا منافقت کفر نفاقی نو دا کفرون مراد دا زدو دا عناد کفر ستر الحق عنادن ان الذين كفروا يقينا كسان نلوي ابراهيم الله ويل جو کفر پر اکڑ گئے چپ کفر بانے کلکس ان خطل پر کفر سوا ان علیہم برابر دے بدی باندے یا رولستا انذارو کا عدم انذار کا مستوین علیہم یا رولستا او نو یا رولستا دیلرا برابر دی بدی باندے فائدہ والا نور کی لا یؤمنون دای ایمان نراوڑی داول ایمان نراوڑی یرا ویزکا چه دو قرآن می فلران علل فائده تیوان غستلا آنو اغا اندامون والا اللہ ختم کرل ختم اللہ والا قلوبهم مور والد اللہ پزرونو دی بانده والا سمعهم او پا وگنو دی بانده والا ابسوارهم او بسترگو دی بانے غشاوتن پر دی دی نو دا علم لارے دا پویدو لارے آٹول بندی نو ختم اللہ والا قلوبیم پزر سڑے سوچ کئی نا سوچ نشتے والا سامیم پا غوگو سڑے خبر آوری او پسترگو سڑے حق اوی نی دا دری والا دا کارو نکئی آپ بنشیوی دی دا وجہ دا زد او دا ایناد نا ختم اللہ والا قلوبیم مور والد اللہ پزرونو دی باندے والا سمیم او پا غگونو دی باندے والا افسوارم غشاوا او پا سرگو دی باندے پر دی دی نو چی اللہ پی مہروو نو دی پا کی گناہ سشو بیا والا اللہ سزاو لے ورکی چی مہر پی اللہ ہو نو بیا والا اللہ سزاو لے ورکی رونو دا خبرا دا سدا لکا خلق وی وی صدر سے بمباری پہ طالبان اوکڑا نو پیمان وی صدر سے پکڑی دا ہاں اپ خپل جاز کیو نا اگو کتا نو خلقو نا نکڑی خوادر دا چاو صدر سے اصل کی دا نسبت اللہ تا دا اڈر دے او دا فیصلے دے فیصلہ پہ اللہ اوکڑا نور عمل دا خلقو خپل لے فیصلہ پیچھا اکڑا اللہ نور عمل لخل کسا دے خپل لے ختم اللہ علی قلوبہم دادا سے دا مثال دا سے وئی لکہ یو اس اولار دے تا دا اس پا سوارلائے نپوئے گی پاگے اس پانی زینم دے سدے پی زین اس تا خوا خدا کسواری گی نو سور شا گی نیم سواری گا ٹھیک دکا نا تا پا اس سور شوئے پاس شوی سور شوی چه پاس سور شوی نو ستا خواخ دا کواگی راکاگی روانایی نو روانی کا گینی می روانو نو روان دیکو سدی که روان دیکو درم هم ستا خواخ دا که چابک ور راخلاسای او تیزایی او که نی تیزای پونده والا ورکای او که نی ورکای چه پونده والا سکرا ورکرا او اگر تیز شو نوز غرزیدل ستا پی اختیار کی ندی غرزیدل ستا پی اختیار کی ندی دویم مثال لکا اوبودی جواری ستیپا والا دا لامبو دل ندر دی اوبودی جواری ستا خواخ دا که کزی گی نو کز شا گی نیمو کزی گا صحیح دکا نا پونائی دی پونائی نو پورنو باندی تو ادری دی خپید علیه خکڑی تاوی چه در سری دا خیط هم لگه یا خشینو نو زا یو دوی می پورنای تا دره می تا هم کشوی تر مرای دی اوبرالی ستا خواخه دا که مخ که زیو که نزی خوچه بل اخپر ورکت اکرا او د سر دی اوبسو شوی واری دی نو اوز دو بیدل ستا پی اختیار که نزی دارنگی اللہ اختیار در کرده ده دا عمل کئی او که نکئی گناه ده دا در توی که کئی او که نکئی تا گناه او که بیگر تومی ایخ توبه و باسی او که نو باسی تا توبه و نیستلا بیا بی گناه او که بیا در تومی خیر ده توبه او باسا اختیار ده ده خود دور گناه ده دور زل او که او توبه دیده و نیستلا نزدی در را گیر که اوز دا زرو تو ریدل ستا پی اختیار کی نی دا مثال دا سیده چه مرچکی خوری نخلبا دی ترخی گی نو چه گناه که نزلبا دی توری گی نو دی دا قرآن دا محفل نپاسی دل او دیوی منگل دا پلارانو طریقی خی دی او دا نبی علیہ السلام بیان تا غوگ نکی خودو نو دا دی اختیارو که غوگ کی خودو که نکی خودو خوچ یو زلی که نخود بیای که نخود بیای که نخود نزلی سشو تور شو نو دک مهر واحل دار دی پی اختیار کی نو بس دا پی دا اللہ دا طرف نا دا خلق چو تا اٹومیٹکلی وی دا پی که اٹومیٹکلی سشو ارامی دار دی دا بد عمل نتیجہ دا دار دی دا مرچکی نتیجہ دا پوئی گی بکنا ختم اللہ والا قلوبیم مهر والی اللہ پزنو دی باندی او پا غگنو دی او پا سترگو دی پر دی دی ولو مذاب نازویم او دل دی عذاب لوی نمور نہ تعبیر نہ گن کے دمون زروس بیاوام اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم دائے دا دنیا او دا آخرت حکم دا کافرانو ذکر کئی دا کافرانو دا دنیا او دا آخر حکم دا دنیا فیصلہ دادا چھ ختم اللہ علی قلوبہم دا ہدایت لاری اغای بندشوی چھ سنگ عملین و آغشان سزا دے دا قرآن خوال انتو او دا دین خوال انتو نو بس اللہ رب العزت وی چھتن زی نو ما تا دیم ضرورت نشتا نو آغا لاری آغای بندشوی دا دا دا دا کفر سزا دا او دا آخرت سزای والا هم عذاب نازویم دا دنیاوی سزا دا دا دا عمل دا قرآن پا مختلف ٹکو ذکر کئی کالا پا یو طریقہ کالا پا بلا کالا تینا تعبیر پا لانت باندیو کی لکم دا سورت بقرہ آیت نمبر 88 اتاتی آئیم فقالو قلوبنا غلف او دی وی زلونا زمانگ دی علم لوخی دی بل نانا لانهم اللہ بکفرهم لانت کڑے اللہ پا دی باننے دو وجد کفر دینا دی پا لانت چیوی دی لانهم اللہ بکفرهم لانت کڑے اللہ پا دی باننے دو وجد کفر دینا بکفرهم و سرعیات لرا دی کفر و دی دارن کلت تعبیرو کی پتوا بی عصارا ایک سورت نساء تعبیر تیو کی پتوا بابان دی آیت نمبر 155 یا اصل 55 فیما نقضیم میثاقہم دواجی دماتول دینو آدولا فکفرین بی آیات اللہ او دواجی دو کفر دینا پایتون دا اللہ فقد لهم الانبیاء او دواجی دواجلو دینا پیغمبران لبی جرما فقالیم او دواجی دواجلو دینا غلفو چیزونا زمان دی علم لوخی دیم بل تو